أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi bundan yaklaşık 3 ders önce Basiretli Müslümanın Kimliği adı altında bir ders başlattık. Ve birinci derste Basiretli Müslümanın Allah'a karşı kulluk kimliğinden bahsettik. İkinci olarak basiretli Müslümanın peygambere karşı, peygamberine karşı ümmet kimliğinden bahsettik. Ve üçüncü olarak, yani geçen dersimizde de, Müslümanın anne ve babasına karşı evlat kimliğinden bahsettik. Öyle mi? Onu yapmıştık. Üçüncü olarak da Müslümanın anne ve babasına karşı evlat kimliğinden bahsettik. Onun üzerinde durduk, onun anlaşılması için gayret gösterdik. Bugün de yine Müslümanın kimliğinin sayfalarını meşgul eden diğer bir mesele olan eşine karşı koca kimliğinden bahsedeceğiz. Yani Müslümanın hanımına karşı koca kimliğinden bahsedeceğiz. Değerli kardeşlerim, her şeyden önce basiretli bir Müslümanın sağlıklı bir yuva kurmasında yapacağı ilk iş saliha bir eş seçimidir. Yani daha hanımını elde etmeden, hanımını arayıp bulmadan basiretli bir Müslümana, şuurlu bir Müslümana düşen ilk görev bu hususta, yuvasını kurmada yapacağı ilk iş saliha bir eş seçimidir. Yani dindar, kocasına karşı saygılı, sevgili, kendisine bir şey emredildiğinde ona itaat eden ve yüzüne bakıldığında da insana neşe ve surur veren bir eş bulmalıdır. Çünkü İslam, nefsin sükunet bulması, kalbin rahat etmesi ve kurulan yuvanın huzur içerisinde devam edebilmesi için evliliğin ilk önce bu temel üzerine bina edilmesini ister. Evlilik çok önemli bir müessesedir. Onun için daha bu müessesenin ilk taşlarında insan hata ederse, bu temelin üzerine bina edilecek diğer şeyler ne yapacaktır? Ya eğri duracaktır, ya yıkılacaktır veya başka arızalar söz konusu olacaktır. Öyleyse basiretli bir Müslüman, kendisine bir iki ders önceki işlemiş olduğumuz Allah'a kulluk kimliğini güzel öğrenmiş, peygamberine ümmet kimliğini iyi kavramış bir kimse elbette ki kendisine güzel bir çizgi edinmiş demektir. ve bu çizgi üzerinde, bu çizgi üzere bir hanım bulması gerekir. Ya evlenelim de belki yola getiririz veya alalım da inşallah şöyle olur şeklinde efendim temennilerle değil, Kur'an ve sünnet çizgisinde Allah'ın ve Resul'ün kendisine tarif ettiği şekilde böyle bir yuvanın temelini atması gerekir. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki kadın şu dört şeyden dolayı nikahlanır. Yani bir kadına rağbet şu dört şeyden dolayıdır. Ya güzelliği için rağbet edilir, evlenilir. Ya zenginliği için rağbet edilir, evlenilir. Ya asaletinden yani soyundan, sopundan dolayı ya da dindarlığından dolayı. Kadına şu dört şeyden dolayı rağbet edilir. Siz dindar olanını ele geçirmeye bakın. Siz dindar olanını ele geçirmeye bakın. Yani sana evvel emirde tercih edeceğin şey kadının dindar olmasıdır. Başta bu. Ama dindarlığının yanında güzel olacakmış. Olsun tabii ki. Güzelliğinin yanında yani dindar, güzel, bunun yanında efendim zengin. Nurun ala nur. Yani dördü de bir arada olursa ne kadar güzeldir. Ama sana evvel emirde diyor ki dindar olanını seç. Dindar olanını seç. Hadis Buhari ve Müslim hadisidir. Bunu biliyorsunuz. Enes radıyallahu anhu'dan gelen bir başka hadis-i şeriflerinde yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki herhangi bir kimseye saliha bir eş takdir ederek onu rızıklandırmış ise Allahu azze ve celle şüphesiz ki dininin yarısını yaşamak üzere o kimseye yardım etmiştir. Dininin diğer yarısı hususunda da Allah'tan korksun, takvaya sarılsın. Eğer Allahu azze ve celle herhangi bir kimseye diyor saliha bir eş takdir ederek onu rızıklandırmış ise şüphesiz ki dininin yarısını yaşamak üzere o kimseye Allah yardım etmiştir. Dinini yaşamada Allah ona çok güzel bir kolaylık vesilesi kılmıştır. Diğer yarısını da Allah'tan korusun diyor. Şimdi burada elbette ki anlaşılması gereken yani Allah'ın bir insana, bir kimseye saliha bir hatun vermesi dinini yaşamada yarı yarıya kolaylık demektir. Yoksa yarısını taksim edik, nasıl olsa saliha bir hatun aldık, yarısını oraya sayalım, yarısını da biz şöyle yapalım manasında herhalde anlaşılmaz. Böyle anlaşılır ise veya böyle anlayan birisi varsa bu kafada arızası olan bir insandır. Veya ilmi bir kısırlığı var demektir. Çünkü burada anlatılmak istenen gayet açık ve nettir. Dinini yaşama hususunda yarı yarıya Allah'ın yardımı vardır. Allah herkese böyle saliha eşler nasip eylesin. Hadisin yeri numarası zikrediliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan yine başka bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şöyle bir soru soruluyor. Ya Resulallah hangi kadın daha hayırlıdır? Eşi kendisine baktığında ona neşe ve sürur veren, kendisine bir şey emrettiğinde eşine itaat eden, kendi nefsinde ve malında eşinin kerih gördüğü hususlarda ona muhalefet etmeyen kadındır. Kadınların en hayırlısı neymiş? Kimmiş? Bakıldığında suratını asmayan, bakıldığında perişan bir vaziyette kocasına karşı arz-ı endam etmeyen, yani kendisini bu delillerde anlatıldığı şekilde kendisini kocasına karşı hazırlıklı tutan, her zaman temiz olan, bakıldığında güler yüzlü davranan, bir şey emredildiğinde emre icabet eden, ki tabi bu Allah'a ve Resulüne isyan olmadığı sürece, bunun haricinde kocasına her istediği şekilde itaat eden. Örneğin hadisin birisinde eğer bir kadın diyor, bir erkek kadını diyor deve üzerinde dahi olsa çağırdığında, yani ilişki kurmaya ona icap edilmesi gerekir. Yani o kadar erkeğin onun üzerindeki hakkının büyüklüğünden ve kadının kocasına karşı bu yönlü itaat etmesinden bahseder. Böyle bir kadın en hayırlı kadınmış. Burada da yine dualarımız, Rabbimiz bekarlara böyle güzel salih hatunlar nasip etsin. Önceden salih olmayıp da saliha olmayan eşleri bulunan kimselere de Allahu Azze ve Celle Kur'an ve sünnet çizgisinde onlara nasihat ederek onların saliha eşler olmasına vesile kılmasını onlara nasip etsin. Çünkü bir zamanlar biz salih değildik ki saliha hatunlar arayıp bulalım. Biraz kaba tabirle salaktık, gittik aradık bulduk kafamıza göre. Hepimiz için geçerli değil de bazen salaklık yapan eşler var. Çünkü zamanında salih değildik ki o çizgide birisini, yani salih olsaydık o çizgide birisini arayıp bulacaktık. Veya biraz önceki bu delilleri efendim okuyup ona göre kendimize bir hatun ne yapacaktık? Arayacaktık, bulacaktık. Ama değildik. Allah da durumumuza göre birilerini nasip etmiş. Onun için bu hususta çok dikkatli davranmak, yine Kur'an'ın bu hususta, sünnetin bu hususta takip ettiği, çizdiği, emrettiği efendim yolda, çizgide onlara nasihat ederek biraz önce ifade ettiğimiz gibi saliha olmalarına çalışmaktır. Bundan başka bir şey yapamazsınız. Yine bir hadis-i şerif, Abdullah İbni Amr radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdular ki, dünyanın tamamı kendisinden faydalanılacak bir metadır. Dünya metaının en hayırlısı ise diyor, kadındır diyor. Saliha kadındır, pardon. Saliha kadındır. Dünya metaının en hayırlı, kendisinden faydalanılacağı meta saliha hatundur diyor. Yine hatırlarsınız, geniş bir evin, saliha bir hatunun ve iyi bir bineğin dünya saadetinden olduğu erkekler için, bunu da yine buraya ekleyecek olur isek, Müslümanın, basiretli Müslümanın evvel emirde kuracağı yuvada böyle bir metot takip etmesi gerekir. Herhalde bu kadar delillerle İslam bize neyi anlatmaya çalışıyor? Anlamışızdır, kavramışızdır. Yani altını çizerek tekrar ifade ediyoruz ki basiretli bir Müslüman her şeyden önce yuvasının temelini atarken alacağı kadının dindar olmasına. Bunun yanı sıra o diğer güzellikleri de yanına ekledikçe bunun güzelliği katlanır. Buna dikkat edecek. İşte basiretli bir Müslüman değerli kardeşlerim, yuvasını kendisiyle paylaşacağı kadının bu özelliklerde olmasını ne yapacaktır? Arayacaktır, bulacaktır. Artık böyle bir nimetten sonra erkeğin eşine karşı koca kimliği de herhalde aynı güzellikte olması lazım. Aradık, bulduk. Kadın böyle olsun. Kadının böyle olmasını araştırdık. Böyle olması bizim hoşumuza gitti. Böyle bir kadın elde ettiysek bu sefer erkeğin hanımına karşı koca kimliği gündeme geliyor. Koca ne yapacak? Hanımı buldu. Böyle birisinin olmasını araştırdı ve neticede Allah nasip etti diyelim ki. Saliha hatunu bulduysa kendisi de salih olacak yani. Değerli kardeşlerim, basiretli bir Müslüman evlendikten sonra eşiyle yaşantısında İslam'ın çizmiş olduğu yola bağlanması gerekir. İslam'ın çizmiş olduğu yola bağlıdır. O, İslam'ın kadın hakkındaki tavsiyelerini ve ona karşı iyi muamele edilmesini asla aklından çıkaramaz. Çünkü kendisine örnek ve önder olarak gönderilen Resulünün bu husustaki şu nasihatlerini kesinlikle Allah'tan, aklından çıkarmaz. Ve bu Allah'tan Resulüne inen bir vahiydir. Allah Resulü vasıtasıyla o insanlara, kadınlarına karşı, hanımlarına karşı koca kimliklerinin şöyle olmasını anlatıyor. Yaratıcının emirleridir. Süleyman bin Amr bin el-Ahvaz şöyle dedi, babam kendisinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in veda haçında beraber olduğu ve onun ona tavsiye ettiğini bana tahdis etti ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haçında bir ara Allah'a hamd edip güzel senada bulundu. İnsanlara bazı hükümleri zikredip nasihatta bulunup sonra buyurdular ki ey insanlar, kadınlara karşı hayırlı olmanızı tavsiye ederim. Kadınlarınıza karşı hayırlı olmanızı tavsiye ederim. Çünkü onlar size emanettirler. Kadınlardan bundan başkasına malik değilsiniz. Ancak kadınlar haddi aşmak gibi açık bir edepsizlik yaparlarsa onların yataklarını terk ediniz. Yahut haddi aşmayacak şekilde onları dövünüz. Eğer onlar size itaat ederlerse onların aleyhine bir başka yol aramayınız. Yani sana burada anlatılan, kadınlara karşı hayırlı olmaya çalışın. Onlara iyi davranmaya çalışın. Çünkü onlar Allah'ın size emanetidir. Bundan başka onlara bir malikiniz yoktur. Eğer haddi aşarlarsa, yani nasıl haddi aşarlarsa, sözünüzü dinlemezlerse, Allah'a ve Resulüne itaat hususunda kendilerinden bir takım gayri İslami hal ve hareketler veya sözler duyarsanız, görürseniz, onlara yataklarından ayrılmak üzere, yataklarınızdan onları uzak tutmak üzere böyle bir müeyyide uygulayın. Yani bu şekilde bir tavır sergileyin. Bundan da anlamıyor iseler, haddi aşmadan onları korkutun, dövün. Tabii ki dövmenin de şekli, şemali, yüzüne, gözüne, kafasını, gözünü şişirme şeklinde değil. Korkutmak. Onların yüzü, kafası olmamak kaydıyla artık münasip bir şekilde dövülmesini. Eğer itaat ederseler bu gibi şeylere başvurmayın. Ve kadınlarınız da sizin, unutmayın ki sizin kadınlarınızın üzerinde hakkı olduğu gibi kadınların da sizin üzerinizde hakları vardır. Kadınlarınızda sizin üzerinizde hakları, sizin de onların üzerinde hakları vardır. Karıştırmışız mı burayı ya? Şüphesiz sizin kadınlar üzerinizde hakkınız vardır ve kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız, kerih görüp istemediğiniz kimselere minderlerinizi çiğnetmemeleri ve evlerinize girmelerine izin vermemeleridir. Sizin kerih gördüğünüz, sizin de Kur'an'ı ve sünneti kendinizi ölçü alarak evinize girmesini kerih gördünüz. Yoksa bundan önceki işlediğimiz derste hani anne ve babaya karşı evlat kimliğinde bahsettik ya, anne ve baba evi ziyarete geliyor, bizim beyefendi hoşuna gitmiyor diye onları eve koyma, onları bir daha buraya uğratma şeklinde değil. Yani bir önceki derste eğer anladıysanız, kafir ve müşrik dahi olsalar anne ve babanın evlatlarını ziyarete gelmelerinde hırçınlık yapmayacaksınız. Veya hanımınızın anne ve babasını ziyarete gitmesinde hırçınlık yapmayacaksınız. Burada onun için böyle bir antiparantez yaptık. Yani sizin kerih gördüğünüz derken kafanıza göre değil. Sizin Kur'an ve sünnet çizgisinde gerçekten gelmelerinden hoşlanmadığınız, efendim işte geleceklermiş, kadınla erkekliği işte akrabalarmış, ne yapacaklarmış, işte bir parti oluşturacaklarmış, işte bir çay içeceklermiş, şunu bunu yapacaklarmış, bu ve emsali şeyler, artık bunu şey yaparsınız. Evet, dikkat edin diyor son ifadeler. onların sizin üzerindeki hakları onların giyim ve kuşamlarında, yiyip içmesinde, ihsanda bulunup güzel davranmanızdır. Yani onların bizim üzerimizdeki haklarından da bahsederek, daha doğrusu haklarının bir kısmından bahsederek, onları yedirmek, içirmek, giyimlerinde, kuşamlarında, efendime söylerim, onların kafalarına göre de değil, tabi giyim, kuşamı normal, yine kitaba, sünnete uygun. Efendi, giyim, kuşam hususunda Allah Resulü vasıtasıyla bizim sizin üzerinizde hakkımızın olduğunu söylüyor. Onun için bana mini etek alacaksın veya bana şunu, bunu alacaksın değil. Yani buradaki kapalı olan yerleri de diğer delillerle izah ederek giyiminde, kuşamında, İslam'ın tarif ettiği şekilde ne yapacağız? Onları giydireceğiz, kuşatacağız. Yememizde, içmemizde onlara helal rızık yedireceğiz. Keza helal şeylerden içireceğiz. Onlara güzel ihsanda bulunup iyi davranacağız diyor İbn-i Mace'deki, Tirmizi'deki ve Ahmed'in Müsned'indeki bir hadislerinde değerli kardeşlerim. Cabir İbni Abdullah'tan gelen bir başka hadislerinde yine Allah'ın Resulü şöyle buyuruyorlar. Kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz. Çünkü sizler onları Allah'ın emanı ile aldınız ve ferçlerini Allah'ın kelimesiyle helal kıldınız diyor. Onun için kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz. Bunun da yeri numarası zikrediliyor. Muaviye bin Hayda el-Kuşeyri radıyallahu anhudan gelen bir hadislerinde diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Kadınlarımız hakkında bize neyi emredersin diye kendisine soru sordu. Kadınlarımız hakkında bize neyi emredersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizler sevdiğiniz şeylerden onlara da yediriniz. Giydiğiniz şeylerden onlara da giydiriniz. Kadınlarınızı dövmeyiniz. Onlara Allah senin yüzünü çirkinleştirsin diye beddua da etmeyiniz. Ve kendi eviniz için müstesna onlara küsüp terk etmeyiniz. Kendi evinizin içi müstesna onlara küsüp onları terk etmeyiniz. Demek ki evin içerisinde son ifadede anlatıldığı gibi ondan sudur eden herhangi bir şeyden dolayı bir küsme söz konusu olabilir. Tabii ki bu küsmenin seviyesi, sınırı da başka hadislerde anlatıldığı gibi bir Müslüman bir Müslümana 3 günden fazla küs durmaz. Tabii küsmemek daha iyi ama bir tavır olarak onda görmüş olduğunuz bir şeyden dolayı böyle bir şeye başvurmanız mümkündür, olabilir ama 3 günü geçmeyecektir. Bu da Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de ve yine Ahmed'in Müsned'inde zikredilmektedir. İbni Abbas radıyallahu anhudan gelen bir hadislerinde yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız ehli için en hayırlı olanınızdır. Ben ehlim için sizin en hayırlı olanınızım diyor. Sizin en hayırlınız ehli için, hanımları için, kadınları için en hayırlı olanınızdır. Ben ehlim için sizin en hayırlı olanınızım diyor. Bu hadisi mefhumu muhalifiyle ele alacak olursanız en şerlimiz kadınlarına karşı en çirkin, en hoşgörüsüz davranan kimsedir diyebiliriz. En hayırlımız ailelerine karşı hayırlı olandır. Neden böyle bir misal getiriyor? Çünkü erkek artık evinde hanımıyla içli dışlı olmuştur. Ona o kadar yakınlaşmıştır ki artık arada bir resmiyet şu bu kalmamıştır. Neyse olduğu gibi görünüyor. Eğer gerçekten çok hayırlı bir eşse, ona çok iyi davranıyor ise ne ala. Değilse kimse görmüyor diye veya hanımı kimseye anlatmaz diye ona şerli davranıyor ise bunun da artık hesabını Allah ona soracaktır. İşte değerli kardeşlerim, salih bir eşin koca kimliğinde bu delillerin ifade etmiş olduğu ahlaki değerler yazılıdır. Yani salih bir Müslüman eşinin kendisine emanet edilen bir yardımcı olduğunu hiçbir zaman unutmayan, yediğinden ona yediren, giyindiğinden ona giydiren, ona zulmetmeyen, ona beddua etmeyen ve onu terk edip yalnız bırakmayan bir kimliğe sahiptir. Bunun yanı sıra basiretli bir koca, hanımından görmüş olduğu hataları büyütmeyen ve onun yaratılışını göz önünde bulundurarak ona insaflı davranan bir kimse olmalıdır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de birçok hadislerinde buyurduğu gibi, kadının yaratılışında yani fıtratında bir eğrilik vardır. Eğer erkek eşinin sürekli kendi istediği doğrultuda olmasını isterse, unutmasın ki bu mümkün değildir. Başka bir ifadeyle, kendisinin arzu ettiği bir düsturda olması için hanımını zorlayan bir kimse mutlaka onu kıracaktır. Tabiri caizse onun orijinallığında bir eğrilik var. Yani parça orijinal, eğri. Eğer onu düzeltmeye kalkarsa kırarsınız. Ki hadislerde de zaten bahsediliyor. Öyleyse sen, eğer gerçekten akıllı, basiretli bir Müslüman isen, onun dört dörtlük olmasını bekleyemezsin. Veya onun senin gibi olmasını da bekleyemezsin. Mutlaka onda bir takım kusurlar olacaktır. Eğrilikler olacaktır. Onun fıtratında, yaratılışında bu vardır. Öyleyse değerli kardeşlerim, zikredeceğimiz ayeti celile ve hadisi şerifleri göz önünde bulunduran bir kimse, bir Müslüman, onların iyi yönlerini sürekli ön planda tutup hatalarını mümkün mertebe görmemezlikten gelecektir. Bakınız Rabbul İzzet ne buyuruyor Kerim kitabında. Onlarla güzellikle geçinin diyor. Kadınlardan bahsediyor siyakında. Onlarla güzellikle geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız sabredin. Hoşlanmadığınız bir şeyi Allah çok hayırlı kılmış olabilir sizin için. Sabırlı olun diyor. Nisa suresinde. Ebu Hureyre'den gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kadın eğri bir kaburga kemiğinden yaratılmıştır. İstediğin şekilde doğru olamaz. Eğer ondan istifade etmek istersen onda bu eğrilik olduğu halde onda istifade edin. Yani onu olduğu gibi kabul edeceksin. Yok sen illa şöyle olacaksın. Hayır olmaz. Onun bir eğri kaburga kemiğinden yaratıldığını söylüyor. İsteğine göre onu doğrultmak istersen onu kırarsın. Onun kırılması ise boşanmasıdır diyor. Yani ya onu sen düz istiyorsun ya da boşayacaksın. Boşamayacağına göre o böyle kalacaktır. Ve sen o haliyle onu idare etme mecburiyetindesin. İdare etme mecburiyetindesin. Bunu sana Allahu Azze ve Celle ne yapıyor? Haber veriyor. Hangi kadın olursa olsun, kim olursa olsun, değil mi ki Adem kızı? Herkeste bu vardır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir hadis. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizler kadınlar hakkında birbirinize hayırlı olmanızı tavsiye edin. Yani kendi aramızda da birbirimize kadınlar hususunda hayırlı tavsiyelerde bulunacağız. Ya şöyle ediyorsa şöyle et. Şöyle yaparsan at gitsin. Ya boş ver onun kahrımı çekilir. Bilmem ne şudur budur şeklinde değil. Bu anlatıldı. Burada bize anlatıldığı gibi. Kadınlar hakkında birbirimize tavsiye edeceğiz. Geliyor işte hocam ne yapacağız? Ben diyorum böyle et. O hala şöyle ediyor. Bize düşen nasihat etmek. Yani olur. İşte zamanında biz biraz önce ifade ettiğimiz gibi yolumuzu, yordamımızı bulan kimseler değildik ki o çizgide birilerini arayıp bulalım. Değildik öyle. Allah öyle takdir etmiş. Şimdi bize düşen onları güzel güzel idare etmek, onlara güzel anlatmak. Ha, beceremiyor isen al getir sohbet ortamlarına. Daha güzel anlatabilen bir hanım olabilir. Veya efendim başka vesile vasıtalarla sohbet edilebilir, nasihat edilebilir. Ki nitekim bu yönlü hanımlara geçmiş tarihlerde şahit olmuşuzdur. İster burada ister başka yerlerde. Nasihat işin en güzelidir. Yani onlara nasihat ederek veya burada da dediği gibi birbirimize hanımlarımız, kadınlarımız hakkında hayırlı olmamızı tavsiye ederek işi yürütmemiz gerekir. Ve devam ediyor hadis. Çünkü kadın kısmı eğe kemiğinden yaratılmıştır. Bu kemiğin en eğri tarafı diyor, üstüdür diyor. Eğer sen eğri kemiği doğrultmaya kalkarsan onu kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğri olmakta devam eder diyor. Binaenaleyh sizler kadınlar hakkında birbirinize iyilik tavsiye ediniz. Ne kadar güzel veciz ifadeler. Yani onun orijinali eğridir. Düzeltirseniz kırılacaktır. Düzeltmezseniz öyle kalacaktır. Öyleyse onlardan o halleriyle istifade etmeye, onları o halleriyle kabullenip işi yürütmemiz gerekir. Bu hadiste Buhari Müslim hadisi yine. Yine başka bir hadis değerli kardeşlerim. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mümin bir erkek mümine bir kadından sakın nefret edip ona kin beslemez. Eğer onun bir huyunu beğenmediyse diğer bir huyundan hoşnut olabilir. Şimdi her şeyden önce iman etmiş iseler bunlar bizim kardeşlerimiz, din kardeşlerimizdir. Yani Kur'an'ın ve sünnetin iman eden mümin ve mümineler hakkında aralarındaki hakları, hukukları ne var ise her şeyden önce onların o yönlü bir hak ve hukukları var üzerimizde. Din kardeşimizdir. Her şeyden önce din kardeşimiz. Ondan sonra da Allah'ın bizlere emanet ettiği kimselerdir. Onun için bu hususta çok dikkat etmek gerekir. Sakın diyor, görmüş olduğu bir problemden dolayı ondan nefret etmesin. Olabilir. Normal karşılaması, nasihatle onu izale etmesi veya hadisin son kısmında ifade edildiği gibi onun güzel yönlerini akla getirmesi. Ya olabilir. Başkalarına baksana, bizim hanımımız şöyle, böyle diyerek onun beğendiği bir huyunu, hoşuna giden bir huyunu gündemde tutarak diğerlerine göz yumsun. Yani üzerinden atamadığı, nasihat etmenize rağmen hala düzeltemediği, ki bunlar da değilse diğer daha çirkin olan şeyler değildir herhalde. Bu da yine Müslim'deki bir hadis değerli kardeşlerim. Basiretli bir koca kimliğinde yazılı olması gereken hususlardan bir tanesi de değerli kardeşlerim, çevresindeki insanlara bu konuda örnek olmasıdır. Yani bahsi edilen meselelerle alakalı çevresindeki insanlara örnek olmalıdır. Yani mümin, müminin aynasıdır gerçeğinde olduğu gibi basiretli bir Müslüman, Kur'an'a ve sünnete dayanan ailevi tavırlarıyla çevresindekilerine örnek olması gerekir. Bu değerli kimliğe sahip olan kimse, eşinin kendisine emanet ettiği sırları başkalarına açıklamayan, evindeki haremliğe selamlığa dikkat eden, eşinin dışarıya çıkması gerektiği zamanlarda onun tesettürünü, yani bu meselede onun üzerinde duran, tesettürünü ona emreden ve Allah'ın diğer emirleri hususunda da sert ve ısrarlı olandır. Onun yapabileceği şeyler hususunda da biraz önceki gibi yani hatası olabilir değil. Yani bunun güzel ortasını bulmanız gerekir. Bazı meselelerde de tavrınızı güzel koymanız gerekir. Bakıyorsunuz ki bu gücü yeteceği bir şey. İşte dışarıya çıkacağı zaman tesettürü hususunda nefsi hissi davranıyor. Ama sizin bu hususta sert davranıp bu hususta tavrınızı koyarak onun dışarıya çıktığı anlarda tesettürüne çok dikkat etmesi gerekir. Veya evinize gelen gidenler hususunda, haremlik selamlık hususunda çok dikkat etmesi gerekir. Bunlar öyle biraz önce ifade edildiği gibi ufak tefek işte yemeğin tuzu yok, şunu yok, bunu yok, efendim ortalık pis veya efendim şu kalkmamış, bu kalkmamış babından şeyler değil. Biraz önceki herhalde bunlarla alakalı. Yani o hususta insan biraz şey yapar, her şeyi görmemezlikten gelir. Ama bu bahsedilen meseleler onun gücünün yeteceği ve senin de üzerinde ağırlıklı duracağın şeylerdir. Her ne kadar nefsine ağır da gelse. Onun üzerinde durman gerekir. Evet, biraz önce ifade ettiğimiz gibi, çünkü İslam kadını erkeğe emanet etmiştir. Kadın genelde kocasının dini üzeredir. Kocası da onu ya cennete ya da cehenneme götürür. İşte bu yüzdendir ki Allahu Azze ve Celle inananlara kendilerini cehennem ateşinden korumalarını emrederken ailelerini de beraber zikretmiştir. Ferdin aile sorumluluğu dersinde de farkındaysanız, hatırlarsanız daha doğrusu bunu anlatmışızdır. Allahu Azze ve Celle ey iman edenler deyip ev reisine, ev erkeğine hitap ederek kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Çünkü o cehennemin başında gayet katı, şiddetli ve Allah'ın kendilerine emrettiğine karşı gelmeyen, onları harfiyen yerine getiren melekler vardır diyor. Yani ev reisine hitap ediyor. Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennem ateşinden sakındırır. Burada ev reisine düşen bir görev varmış demek. Onların ateşe düşecekleri meselelerde, onların ateşe düşecekleri, cehennemi boylayacakları meselelerde onlara kesinlikle fırsat vermeyeceksiniz. Namazdı, efendim örtünmeydi veya efendim biraz önceki haremlik, selamlı şu, bunlara çok çok dikkat etmesi gerek bir Müslümanın. Çünkü o senin elinde emanettir. Daha doğrusu ondan sen sorumlusun. Senden o sorumlu değil. Evet. Unutmayalım ki erkeğin kadın üzerindeki hakimiyeti ve idareciliği İslam'ın istediği şekilde olması gerekir. İslam'ın kuralları çerçevesinde hareket edilmediği müddetçe o evlilik olgun ve başarılı bir evlilik olmaz. Yani kendi heva ve arzularımıza dayalı bir idarecilik, bir hakimiyetten ziyade İslam'ın ortaya koyduğu kurallar çerçevesinde bir aile nizamı sürdürmemiz gerekir. Bunun içindir ki İslam, Müslüman kocanın idareciliğini vasfederken, onun kaba, sert, şiddetli ve ağır sözlülüğü ile onu erkek kabul etmemiştir. Böyle erkeklik bu değildir İslam'a göre. Bu türden erkekliği, cahiliye erkekliği saymıştır İslam. İslam'daki erkeklik, çekici ve sevimli bir şahsiyet. Sen de ona karşı çekici ve sevimli bir tavır içerisinde olman, giyiminde, kuşamında yani. Çünkü onun senden başka kendisine bakacağı, seveceği, öpeceği kimsesi sensin sadece. Nasıl ki sen onu seven, ona bakan, baktığında huzur bulan, sürur bulan, gülmeyin yani bunu eğer Zekeriya Beyaz'ın dediği gibi karılarınızı güzel yetiştirmezseniz Nataşalar sizi çalar diyor ya. Yani kadın erkek hanımına bakacak. Hanımı da erkeğine bakacak. Böyle pejmurda bir şekilde hanımın seni karşılamayacak. Pejmurda bir şekilde senin gözünün önünde dolaşmayacak. Bunu anlatacaksın ona. O da evde senin için çekici davranacak, süslenecek, püslenecek. Öyle mi? Sen de ona karşı öyle olacaksın. Memleketin birçok yerinde yaptıkları gibi cahil erkeklerin kadınların anasını ağlatmışlar. Lan kadın mı erkek mi belli değil. O erkek ne yapsın? Elbette ki hem gözü dışarıda olur, hem istediği naneyi yer. Onun için bunlar aslında çok önemlidir. Çok önemlidir. Evet. İslam'daki erkeklik çekici ve sevimli bir şahsiyet, şerefli ve yüce bir ahlak, hoşgörü ve her hatayı görmemek, Allah'ın ahkamı hususunda sert ve ısrarlı bir tavır, bu ahkamı aile fertlerine uygulamada nazik bir yöntem, israfa varmayan bir cömertlik ve aile fertlerinin sorumluluğunu omuzlarında taşıma şuuru demektir. İşte basiretli bir koca kimliğinde yazılı olan değerler bunlardır değerli kardeşlerim. Değerli Müslümanlar, unutmayalım ki bu değerli kimliğe temiz sayfalarında yazılı olan güzelliklerden bir tanesi de erkeğin ev işlerinde hanımına yardımcı olmasıdır. Yani kılıbıklık. Adına öyle mi diyeceğiz? Erkeğin ev işlerinde hanımına yardımcı olmasıdır. İbni Abbas radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki sizin en hayırlınız ailelerine karşı en hayırlı olanınızdır diyor. Bu onun içerisine girdiği gibi yine Ayşe validemize soru soruluyor. Peygamber evinde ne yapardı? Peygamberin ev hayatı nasıldı? Evinde ne yapıyordu? Ne yapardı? Ayşe validemiz diyor ki o kendi ailesinin içerisinde, kendi ailesinin işinde, kendi evinin hizmetinde bulunan, namaz vakti gelince de namaza çıkardı diyor. Başka bir hadiste yine Ayşe validemizden Resulullah'ın ev halinden sorulduğunda o da herkes gibi bir insandı diyor. Elbisesini temizlerdi, koyununu sağar ve kendi işlerini kendi yapar. Var mı lan bizde öyle bir erkeklik? Lan boşuna mı seni aldık? Makineyi almanız işte ona yardım etmenizdir. Boşuna mı lan seni aldık? Şu kadar başlık parası ödedik. İki kör dolma yiyorlar. Tabii biri diyor ki lan niye ikişer ikişer yiyorsun diyor. Nereden anladın lan diyor. İkisi de kör ya. Nereden anladın diyor. O da diyor ki ben kendimden pay biçiyorum da ondan diyor. Şimdi bu nasihatler tabii ki önce nefsine ondan sonra da size. Bunların hiçbirisini anlatıldığı şekilde tatbik eden kimseler değiliz. Ama unutmayın ki Kur'an ve sünnet böyle istiyor. Biz de evimizde huzur istiyor isek, evimizde Allah'ın istediği nizamda bir hayat sürdürmek istiyor isek, bunlara uygun hareket etmemiz gerekir. Yani sobayı da yakabiliriz yeri gelir. Yemek de pişiririz yeri gelir. Yeri gelir çamaşır da yıkanır arkadaş. Eğer bunlar hadisse, dur yok, dur olur mu lan bunlar ney? Bunlar duymasın. Onlarla da ders yaptığımızda bunlar anlatılacaktır. Evet. Elbisesini temizler. Yeri gelir koyun sağar. Yani ev işlerini yaparmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, bizim için örnek ve önder olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinde hanımına yardımcı olan, kendi yapabileceği işleri kendi yapan ve ev halkına yük olmayan bir kimseydi. Öyleyse kim onun yolunda yürümek istiyor ve hanımına karşı koca kimliğinin de güzel olmasını istiyorsa, başka bir ifadeyle Allah'ın seveceği bir kimliğe, koca hanımı ile alakalı seveceği bir kimliğe sahip olmak istiyorsa, bu hususta tevazu göstermesi, geleneklerimiz, göreneklerimizden uzak, İslam'a uymayan gelenek ve göreneklerimizden uzak, İslami bir tavır içerisinde olmamız gerekir. Allah Azze ve Celle bizlere burada anlatıldığı şekliyle evinde hanımına ve eşine, çoluğuna, çocuğuna karşı musamahakar, onlara karşı edepli, adaplı, dini meselelerde de onlara İslam'ın tarif ettiği şekilde tavrını koyan kimseler olmamızı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. وعلى آله وصحبه أجمعين